Historisk skogsexport, Gyljen och Tvärån, grunden till sågverksnäringen i Kalix älvdal. Vid Gyljens bruk läggs grunden till 1800-talets stora expansion av sågverksnäringen i Kalix älvdal. Här anlägger företaget Betsen, Hummel och Company ett av de allra första exportsågverken i älvdalen, på platsen där ett av områdens första masugnar ursprungligen ligger. Den här rundturen tar dig runt till några viktiga platser i bruket, samt även med bil till den närbelägna Tvärån. Promenaden i Gyljen utgår från dammen och badplatsen som ligger mitt i samhället direkt bredvid väg E10 på södra sidan av vägen. Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk Skogsexport från Kalix älvdal. Med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se.